plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, jest 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po tak zwanych pokojowych wizytach Viktora Orbana Unia Europejska zapowiada kolejny bojkot węgierskiej prezydencji. Nie będzie wizji lokalnej w kopalni Rydułtowy, miejsce, w którym doszło do wstrząsu, zagrożone jest kolejnymi tąpnięciami. Zagroda żubrów, a w niej 4 dorodne osobniki. Od dziś można je zobaczyć w Krajewie pod Mławą. Zapowiada się kolejny bojkot węgierskiej prezydencji przez Unię Europejską. Nie w Budapeszcie, a w Brukseli ma być zorganizowane sierpniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych wspólnoty. To reakcja na wizyty premiera Viktora Orbana w Rosji i Chinach i rozmowy o pokoju na Ukrainie, które nie były konsultowane z Brukselą i zostały oprotestowane. Każdy kraj, który kieruje przez pół roku pracami Unii, organizuje u siebie nieformalne spotkania ministerialne. Na Radę Ministrów Spraw Zagranicznych w Budapeszcie zaplanowano 28 i 29 sierpnia. Ale ponieważ premier Orban wyłamuje się z unijnej polityki zagranicznej, lata, jak mówi, z misjami pokojowymi do Rosji i Chin, choć nikt go do tego w imieniu Unii nie upoważnił, to jest plan, by szefowie MSZ-ów nie pojawili się w Budapeszcie. Szukaliśmy sposobu, jak pozbawić Węgry organizacji nieformalnej narady i znaleźliśmy. Szef unijnej dyplomacji ma zorganizować w tym samym czasie formalne spotkanie w Brukseli, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. A wtedy ministrowie spraw zagranicznych, zamiast w Budapeszcie, pojawiliby się w Brukseli. A to byłby krok bezprecedensowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie będzie wizji lokalnej w miejscu, w którym doszło do wstrząsu w kopalni Rydułtowy. Obecnie jest to niemożliwe ze względu na zagrożenie ponownymi tąpnięciami oraz z powodu podwyższonego zagrożenia metanowego. Kopalniany zespół do spraw zagrożeń podjął także decyzję o wyłączeniu wyrobiska z sieci wentylacyjnej. Równocześnie ruszyć ma wydobycie w innym rejonie tego samego pokładu, oddalonym o około 2 km od zagrożonego obszaru. Od czwartku, od tragicznego w skutkach tąpnięcia, w którym zginął górnik, wydobycie w kopalni jest wstrzymane. Ponad 106 milionów złotych kary nałożył na PayPal Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To serwis internetowy, który umożliwia dokonywanie płatności online na całym świecie. Wątpliwości wzbudziły klauzule zawierające 34 działania zabronione użytkownikom, wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Charakter naruszeń jest bezprecedensowy. Dla konsumenta korzystanie z usług PayPal na podstawie zakwestionowanych klauzul jest nieprzewidywalne. Klauzule PayPal są ogólne, wieloznaczne i niezrozumiałe. Konsument, czytając te postanowienia, nie może przewidzieć, które z jego działań mogą zostać uznane za zabronione, a także jakie sankcje mogą zostać na niego nałożone przez przedsiębiorcę. Decyzja urzędu nie jest prawomocna, a PayPal może się od niej odwołać do sądu. 7 nowych miast będzie na mapie Polski od nowego roku, w tym 3 z powiatu puławskiego, to Końskowola, Kurów i Wąwolnica. Wójtowi Kurowa, Arkadiuszowi Małeckiemu, marzy się stworzenie nowej akcji promocyjnej, czyli projektu Trójmiasto. Żeby zachęcić również osoby przybywające tutaj do Trójkąta Turystycznego Puławy, Kazimierz, Nałęczów, do Trójmiasta, Kurów, Wąwolnica, Końskowola. Zachęcić naszą historią i tradycją. Jest to duży prestiż przede wszystkim dlatego, że Kurów utracił prawa miejskie w 1880 roku, po ponad 400 latach. 400 lat był miastem. Utraciliśmy prawa miejskie ze względu na to, że nasi mieszkańcy brali udział w powstaniu styczniowym i tym sposobem oddajemy im hołd, że status miasta wraca. Jest to taka historyczna sprawiedliwość. Status miasta otrzymają także Kazanów, Kobylnica, Sopków i Zaniemyśl. Oficjalnie otwarta dla zwiedzających została pokazowa zagroda żubrów w Krajewie pod Mławą. W tej chwili są tam 4 osobniki. Zagroda powstała z części szkółki leśnej, w której już nie sadzi się drzew. Ma prawie 9 hektarów i w planach ma po niej biegać 12 żubrów. To miejsce niepowtarzalne, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Położenie tej zagrody w pobliżu drogi krajowej numer 7 spowoduje, że nie zabraknie chętnych, którzy będą chcieli na własne oczy zobaczyć to piękne zwierzę, jakim jest żubr. Turyści mogą odwiedzać żubry od wtorku do niedzieli od 8 do 16, co ważne, za darmo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pogodne, jednak miejscami będzie się chmurzyć. Na północy i południowym wschodzie burze z gradem, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. W Łebie 20 stopni, w Suwałkach 23, w Gorzowie 28, w Łodzi 29, w Legnicy 30, w Krośnie 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 13. Rafał Wodziński, Maciej Załęcki i Justyna Grabasz. Dzień dobry. Muzyczna Poczta UKF. A my do 15 czekamy na Państwa muzyczne propozycje, bo to jest audycja, w której to właśnie trójkowi słuchacze decydują, jakie utwory pojawią się na naszej antenie. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek, a także na wiadomości mailowe ukf@polskieradio.pl. Pan Mikołaj z Warszawy pytał ten nowy utwór Nosowskiej i Króla. No to może od niego zaczniemy. Można. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać, bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. najnowszy utwór Nosowskiej i Błażeja Króla. Można. I od razu drugie miejsce na naszej liście przebojów. Zresztą o tym, co na liście, powiemy jeszcze dzisiaj po godzinie 14.30. A na razie sprawdzamy, co się dzieje na naszej linii telefonicznej. 227 trójek. Cześć, tu Przemek z Tarnowa. Właśnie mijam ogromny plakat Deep Purple na autostradzie do Krakowa. Poproszę o piosenkę When a Blind Man Cries. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Pan Przemek mówi, że na autostradzie mija plakat Deep Purple. Pewnie ten koncertowy, bo zespół zagra w katowickim Spodku 17 października 2024 roku, czyli już całkiem niebawem. Proszę dać znać, na jakie koncerty się Państwo wybierają w tym roku. ukf@polskieradio.pl. No i oczywiście czekamy na muzyczne propozycje. Sprawdzamy też, co się dzieje pod naszym numerem telefonicznym. Teraz propozycja małżeńska. Witam mojej kochanej małżonce Elżbiecie. Chciałbym zadedykować piosenkę na poprawienie humoru Wonderful World Louisa Armstronga. Dziękuję. Z tej strony był Mariusz. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I

że my jesteśmy właśnie gorsi od w zasadzie przemocy rówieśniczej, gdzie właśnie często ta osoba w spektrum, to dziecko w spektrum jest już na etapie szkoły odrzucane od grupy, po życie takie nastoletnie, gdzie kontakty sypią się na potęgę, gdzie stajemy się obiektami różnego rodzaju drwin, obiektami nieraz takiej wręcz przemocy, że z uwagi na czas, jaki jesteśmy na antenie, to pozwolę sobie nie przywołać, bo mogą nas słuchać różni odbiorcy w różnym wieku. A tymczasem wystarczyło by się po prostu otworzyć. Otworzyć się jako społeczeństwo na nasze własne potrzeby, bo każdy z nas, niezależnie od neurotypu, czy rozwija się w spektrum, czy jest osobą neurotypową, czy rozwija się z trisomią chromosomu 21, to każdy z nas ma jakieś swoje potrzeby. Swoje potrzeby, których zaspokojenie jest kluczowe dla takiego dobrego funkcjonowania. My mamy trudności, możemy sprawiać wrażenie chorych czy zaburzonych nie z powodu autyzmu, ale z powodu tego, że nie dostrzega się naszych potrzeb. Klub Trójki. O życiu w spektrum autyzmu jako jeden z wielu odcinków Klubu Trójki można znaleźć w podcastach na naszej stronie, w naszej aplikacji czy na dowolnej platformie streamingowej. Bardzo polecamy i do usłyszenia. Odsyłamy do naszych podcastów, a kolejne polecajki od Agnieszki Szydłowskiej jutro o tej samej porze. A my wracamy do muzyki proponowanej przez Państwa w Muzycznej Poczcie UKF. No i chyba znowu będzie bardzo klimatycznie. Dzień dobry, cześć Trójko, moja ukochana, jestem Magda z Warszawy i strasznie proszę o piosenkę, którą kocham, to jest argument zasadniczy Nicka Drake'a Saturday Sun, Słoneczna Sobota. Saturday sun came early one morning, and the sky so clear and blue. Saturday sun came without warning. No one knew what to do. Saturday sun brought people and faces, but didn't seem much in their day. When I remember those people and places, they were really too good in their way, in their way, in their way. But Saturday about stories with reason and rhyme, circling through your brain. And think about people in their season. Turning again and again and again and again. But Saturday sun

niepokój obudził mnie. Dlatego teraz siedzę i piszę, ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. Listopad 1973. Rok 94, mój wydawca i Level Level Love z tej świetnej płyty, a to oczywiście zespół Kult. No to my teraz tempa nie zwalniamy, a nawet je lekko podkręcamy. Pan Michał, pisząc na adres ukf@polskieradio.pl, bo to nasz adres mailowy, przypominam raz jeszcze, pisze z prośbą o piosenkę zespołu Kings of Leon, Use Somebody, dla mojego szwagra obchodzącego dzisiaj 40 urodziny gdzieś pod Londynem przy budowie domku swojego szefa. No to gramy.